Украіна фільства, якое падаграваюць аўстрыйскія агенты. Гэтая справа з Шаўчэнкам і нейкай Наталкай Палтаўкай на чале. Абмежаваная колькасць фантазёраў, якія лічаць, што Маларосія, маларосы з'яўляюцца чымсьці асаблівым са сваёй нераспрацаванай гаворкай і сваімі чумакамі і могуць існаваць, не адчуваючы патрэбы, в агульнай славянскай айчыне, імператары і ўсходнім праваслаўі. Грыма глядзеў на гаршчочак кашы з непамерным здзіўленнем. Выгляд у яго быў такі, што бліжэйшыя рады грымнулі смехам. Грыма неўразумела паглядзеў на іх. Рогат выбухнуў яшчэ мацней. Палічыўшы гэта рэакцыі на свой неадольны гумар, прафесар перайшоў на пафас. Як у немцаў Германія вышэй за ўсё, так у нас наш государ вышэй за ўсё. І мы маем поўнае права крыкнуць «Рукі прэч!» І няхай будзе наш народ з яго государам вырашальнікам лёсу народаў. Всеслав урэшце здагадаўся, як быць з кашай. Выняў з вачніцы манокль і пачаў чэрпаць ім кашу. І тут рады не стрымаліся. Пакадзіўся па лавах, вышэй і ніжэй захапляючы ўсё новыя сектары, неадольны, магутны, гамерычны рогат. Калі Рунін зразумеў, што смеюцца зусім не з ягоных жартаў, было позна. Смех апанаваў усіх да апошняга. Ён паспешна кінуў на пераносе пенсне і ўбачыў усё. Ад рогату, ад магутных, як прывой перакатаў, ходар натрэсліся рады. Рунін пачаў падымацца па прыступках. І тады Алесь стаў, каб закрыць грыму спіной, адсунуў яго плечуком. Чацвёрка памагатых разам з суседзямі схапіла грыму і пацягнула далей ад прахода. Ён супраціўляўся і крычаў, але рогат заглушыў яго крыкі. Хлопцы зацягнулі ўсе слава далёка за спіны. «Вы?» – спытаў Рунін. «Вы, князь?» Некаторыя ўжо не маглі смяяцца і толькі пазяхалі, як рыба на пяску. «Я з самага пачатку бачыў гэта», – сказаў бледны Рунін. «Чаму вы зрабілі?» «Патрыёт стайні!» – крыкнуў за спін грыма і здушана замыкаў. «Хто яшчэ там?» – спытаў Рунін. «Хіба вам мала мяне аднаго?» – спытаў Алесь. «Я хачу ведаць, хто яшчэ!» «Як бачыце ўсе?» Рогат рабіўся нястерпны. «Прычыны?» «Нежаданне бачыць вас тут!» «Нежаданне, каб нас вучыў розуму, а праўдзівей розуму маразму, такі як вы, даносчык, цемрашал, згубіцель юных і чыстых!» «Без асабістых абраз!» І тады Алесь узняў руку. «Жарты прэч! Нам абрыдзіў ваш панславіцкі смердзёж! Абрыдла гэтая маска драпежнасці! Нам абрыдлі вы! Вы пэцкаеце само імя нашай радзімы, наша імя, наш незаплямлены гонар! Вы не патрыёты! Мы патрыёты больш за вас! Але мы не хочам велічы за кошты іншых народаў, бо ўсе людзі зямлі – браты, і ўсе яны падобны адзін на аднаго і на нас. На свеце няма горшых народаў, а калі ёсць, то іх робяць такія, як вы. Відаць, я яшчэ не скончу ачысткі універсітэта, і не скончыце, – спакойна сказаў Алесь. Я пайду адсюль. Але пойдзеце і вы разам з вашымі ванітамі, іначай вам на кожнай лекцыі будуць чыніць абструкцыю. «Пасмешышча!» – крычалі з радоў. «Квасны Платон!» – зноў спыхнуў рогат. Хлопцы з мясцовага зямляцтва зацягнулі па-руску забаронены пасля паўстання марш кошута. Амаль без слоў, якія ведалі немногія, але грозна ляцела мелодыя. У адказ ёй плесканулася недзе пад столлю Марсельеза. Амфітэатр віралаў. Кожны цяпер не разумеў, як маглі яны цярпець гэтую бреду і гніль хоць яшчэ адну хвіліну, як маглі забыць аб выключаных, як маглі мірыцца з прынізлівымі разважаннямі гэтай макрыцы. Аўдыторыя выбухнула крыкамі: «Ганьба! Мазгі лыкавыя! Вон! Вон!» Свіст, здаецца, ірваў муры і прымушаў дрыжаць шыбы. Яны стаялі на пероне, як заўсёды в апошнія хвіліны, не ведалі, аб чым гаварыць. «І ўсё ж гэта блазнаванне», – сказаў Кастусь. «Мужыкі з голаду ядуць траву, а ты дзеля непэўнай асалоды звесці рахункі з гэтай старой малпай вылецеў. Хай яны мне з двума дыпломамі солі на хвост насыплюць», – сказаў Алесь. «Што ж, па-твойму, дазволіць яму атручваць мазгійнасць, даносіць далей?» А так яго прыбралі. Да і з хлопцаў цяпер ніхто такому трызненню не паверыць. Добра, што грыму не выдалі. Вось гэта была б легкаважнасць, памятаючы нашу размову. Папусціцца Руніну было нельга. Стрывалі б гэта, сцярпелі б і большае. Кастусь па чарзе пакусваў губы. Спачатку верхнюю, ніжнімі зубамі, потым ніжнюю, верхнімі. І раптам зарагатаў: дурні вы, але малайцы! Кашу маноклем!» Другі удар звона разрэзаў халоднае паветра. «І сапраўды нічога не адбылося», – гаварыў далей Кастусь. «Выперлі гэтую сволач, пасмяяліся. Дыпломы ў цябе. Я гэта, ўласна, таму, што сумна мне будзе. Але нічога. Можа, гэта і на лепшае. Патрэбна работа на месцах. Многія хлопцы нават кінулі ўніверсітэт, уласныя пісары ідуць. Працуй і ты, браця. Спадзяёмся. Буду», – проста адказаў Алесь. З вагона вылез мрочны кірдун. «Час развітвацца, паніч». «Як, Халімон, едзеш, значыцца?» «Еду», – буркнуў кірдун. «Хто вас цяпер карміць будзе?» «Мне то нічога, а ён вось трэцяга універсітэту не скончыў». «Казаў яму, не звязвайся. Зарэх таго дабра на тры дні паху, а ўсё вы паніча збіваеце». «Кінь», – сказаў Кастусь, – «абдымемся ці што?» Кірдун выцер вочы. «Ды што мне, самому вас не шкада. Маладыя такія, без жыцця жывяце». Трэці звон. «Убачымся», – сказаў Алесь. «Убачымся. На справе». Цягнік дыхаў парай на нізкае сонца, і яно, трапляючы ў сівыя клубы, мяняла колер. Рабілася атрутна зялёнае. Стары вежа сустрэў унука, як заўсёды, знешне халаднавата. «Адвучыўся?» «Ясна. Як кажуць, спрэнткім паварутэм выгналі», – сказаў унук. «Ну і сволачы». Дзед прыкінуўся здзіўленым. Нават галавою пакруціў, шкадуючы наіўнасць і неабазнанасць унука. Пачаў цярпліва тлумачыць: «Мы нацыя вялікая, і дробныя сволачы нам у дзяржаве зусім без патрэбы». Кірдун, які разам з Алесем атрымліваў маральную лазню, на што дапусціў, раптам пачаў бурчаць. Пасмялеў у Петербургу, слухаючы размовы Алесевай кампаніі. «Доўжо яму вучыцца. І так разумнейшы за ўсіх. І за мяне? А не гош», – сказаў кірдун і асекся. «Не так мою, прабачце». «Не, ты кажы, калі пачаў». Кірдун, як большасць простых людзей, не мог трываць натацый і катавання словамі. Вучыў многа. Многа пісаў. Ну, шмат чытаў. Цікава, сказаў дзед. І што, хацелася б ведаць, вычытаў? А, Халімон? Раней Кердун, напэўна, пачаў бы прасіцца, каб адпусцілі душу на пакаянне. А тут не вытрымаў. Вычытаў пра народы і пра роўнасць людзей. Ну, не можа гэтага быць. Кішка апошняга папа, апошняга цара, задушым, раптам успомніў Кердун. І я яму, княжа, казаў, не варта паніч так у голас. Думайце сабе паціху, пакуль да кішак не дайшло. Яшчэ. Айчыну, веру верні нам, просім, спадзяючыся толькі на заступніцтва Алеся, бубніў халява. Бачыце вы, яшчэ. Цяпер Кердун лупіў рывак з ганкавага краледворскага рукапісу. Лупіў на скажонай да апошняга чэшскай мове. У дзеда палезлі на лоб вочы. Ясна, сказаў. Ясна, чаму вы там вучыліся. Алесь паспрабаваў быў заступіцца. Я не з табой гавару, сказаў дзед. Ну, Халімон, а мэта? Мэта вашага з панічом навучання якая? Народ, сказаў Кердун. Спявайце гімн народу. Эй, не сумуй, плынь шчасця цяче, народ твой ніць залатую че. Звівайце вяроўку, гора бяда, для ворагаў пятлі нам не шкада. Хо-хо-хо, сказаў з іранічнай павагаю дзед. Ты, Кердун, чэшскае нешта там нам такое, а? Надта ўжо добра ў цябе атрымліваецца. Паліглот! Кердун дзёрзка і смела глядзеў у вочы пану Данілу. Не глытаў я ніякіх палёў. Я чалавек бедны. Пачытай, Кердун, з раптоўнай злосцю сказаў Алесь. Па-чэску, давай прароцтва. Кердун выпрастаўся. Бачу я зарыва цені сражэнню. Востры клінок скрывавіць твой рот, спазнаеш ты беды і змрок запусценняў, але не тужы, мой вялікі народ. До, сказаў Алесь, дзеду, вы ніколі не пакрыўдзілі простага чалавека. Але тое, што вы робіце, гэта панства. І тут Халімон нечакана напаў на Алеся. Маўчалі, паніч. Лаянку не ў торбе насіць. Да якое тут панство? Каб гэта пан дзед на мяне аднаго, а ён што, з вамі іначай размаўляе? З губернатарам. Дзеду 80 ды 7 гадкоў, вам 20. Алесь развёў рукамі. Вежа схаваў рот у далонь. Кінь спяваць, усё яшчэ іранічна сказаў ён. Ведаем мы, што гэта такое. Адступіць ён не мог, але і Халімон, і Алесь разумелі, што гэтае бурчанне ёсць адступленне. «Народ», – сказаў вежам. Восенню ля Розарія заворваў зямлю дзед Тхор, паварочваў рала, ды і валіўся з разоры проста ў ружы. Глебавіч на яго, «Што ж ты робіш, перачніца старая, это ж кветкі!» А ён, «Кветкі развялі, кветкі!» «Гавно гэта, а не кветкі!» «Всю сраку пакалоў!» «Вось табе і твой народ!» «Вось табе і тэма для чарговага дыфірамба!» «Ружы і Тхор!» Ніхто не ведаў, што вежа патаемна выпісваў усе тыя кнігі, якія чытаў унуку Пецярбургу. Маладых дражнілі фалангістамі, дзед чытаў Фур'е. Маладых дражнілі гегельянцамі, дзед чытаў Гегеля, хоць яго і нудзіла ад падступнай папоўшчыны. Шмат чаго ён па распанеласці не падбаў зразумець, але адно яму спадабалася. Немец адказвае на тое, што было натуральным перакананнем дзеда, нормай ягонай думкі ледзь не з таго часу, як вежа сябе памятаў, а асабліва з дня смерці жонкі. Прыродна здаровым зямным сваім розумам пан Даніла быў цвёрда перакананы, што свет не стаіць на месцы, што ёсць у ім і стаячая вада і плынь, першая гніе і робіцца балотам, другая з крыніцы робіцца ручаінай, ракою, морам, аблокамі. І ён ведаў, што свет ідзе наперад, пакутліва спасцігаючы нешта вялікае. Назіраючы за людзьмі, ён разумеў, што тое, да чаго яны ідуць, лепшае. Новае пакаленне аніяк не магло быць горшае за папярэдняе. Дзеці зберагалі вопыт бацькоў, аналізавалі іх памылкі, і трэба было быць самаўлюбёнай свіннёй, каб не заўважаць гэтага. Два радкі паэта балюча ўдарылі па нервах вежы поўным супадзеннем думак з ягонымі. І нашы внукі в добрый час і жызні выцеснят і нас. Трэба было не ганарыцца, трэба было проста растлумачыць ім, што не мінуць гэтай апошняй чашы і яны, што такі закон жыцця дыялектыка. І трэба было зразумець, што адзіны спосаб не стаць непатрэбным, змяняцца да смерці і да смерці разумець новае, а калі не разумееш, не здольны зразумець, ставіцца да яго з любоўнай верай. І ўсё ж дзеду было сумна. Нелітасцівы і жорсткі быў у вышэйшай сваёй несправядлівасці закон жыцця. «Валіся дрэва на дрэва», кінуў дзед вечную шкалярскую прыказку. Кірдун сеў спрачацца са старым панам не выпадала. «Запісваю на твоё імя 4 валокі зямлі з усім, што да таго належыць. Адмаўляцца не смей, не твая справа. Прадаваць яе забараняю. Зямля – незалежнасць, карэнні. Атрымаеш жонкай вольную. З такімі думкамі ў прыгоне не ходзяць». Халімон паспрабаваў паваліцца ў ногі. «Вось яно. Думкі думкамі, а з халопства не вырас. Наліў чарку. Паніча не кідаць. І як памру не кідаць. Ён цябе шанаваць будзе. Нашто ж крыўдзіць, пане? Я ж для яго амаль 10 год. Я яго во гэтанькага памятаю. Ну кінь, кінь!»